تو اضاء له الى البيت العتيق. تو اللہ رب العزت جہاں وہ موجود ہے وہاں سے لے کر بیت اللہ تک اسے نور عطا فرما دے گا. اور ایک حدیث میں دو جمعوں کے مابین نور عطا فرما دے گا. تو یہ سورہ مبارکہ، اس کی تلاوت نور کی عطا کا باعث بنے گی. مجھے ایک معروف قصہ ہے اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ کا، جب وہ گھر میں قرآن پڑھ رہے تھے تو ان کی سواری گھوڑا بدکنے لگا، انہوں نے تلاوت موقوف کر دی تو گھوڑا خاموش ہو گیا، پھر شروع کی تو پھر گھوڑا بدکنے لگا، اور انہوں نے دیکھا کہ ان کے کمرے سے لے کر آسمان تک ایک مسلسل نور پھیلا ہوا ہے، بلکہ نور کی ایک زنجیر ہے جو آسمان تک پہنچی ہوئی ہے. نبی علیہ السلام سے اس واقعے کا ذکر کیا تو فرمایا کہ تلک السکینہ التی تنزلت للقرآن، یہ در حقیقت سکینہ ہے، سکون، رحمت جو قرآن کے لیے اترتا ہے. تو یہ انوار کی بارش انہوں نے دیکھی، اور بعض روایت میں ہے کہ وہ سورہ کہف کی تلاوت کر رہے تھے. پھر سورہ کہف کی جو شروع کی 10 آیات ہیں ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من حفظ 10 آیات من اول الکہف عصم من فتنۃ الدجال، کہ جو شخص سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتیں یاد کر لے تو وہ دجال کے فتنے سے بچا لیا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کی فتنہ دجال سے حفاظت فرمائے گا. اس کا معنی یہ ہے کہ اگر دجال اس کی زندگی میں آ گیا تو وہ محفوظ رہے گا، اس کی تباہ کاریاں پوری زمین پر پھیلی ہوں گی مکہ اور مدینہ کے علاوہ، بلکہ مدینہ کی طرف جائے گا تو سبخہ مقام پر اس کو فرشتے دکھائی دیں گے، وہاں رک جائے گا، فرشتوں کے خوف سے آگے نہیں بڑھے گا. پھر حدیث میں 3 زلزلوں کا ذکر، کہ 3 دفعہ زمین بڑی شدت کے ساتھ کانپ اٹھے گی، ان زلزلوں سے مدینے کے وہ لوگ بھاگ کھڑے ہوں گے جن میں کفر ہوگا، شرک ہوگا، نفاق ہوگا، بلکہ کوئی بھی معصیت ہوگی، وہ زلزلوں کے خوف سے بھاگ نکلیں گے اور دجال کے لشکر میں شامل ہو جائیں گے. اور مدینہ منورہ میں باقی صرف صالحین، موحدین اور مخلصین رہ جائیں گے. تو یہ دجال کا فتنہ ہر مقام پر پہنچے گا. تو جو شخص سورہ کہف کی 10 آیات کو یاد کر لے گا وہ فتنہ دجال سے بچا لیا جائے گا، جس کا معنی یہ کہ اگر دجال اس کی زندگی میں آ گیا تو وہ اس سے بچ جائے گا، محفوظ رہے گا، اور اگر دجال اس کی زندگی میں نہیں آیا تو پھر باقی فتنے تو بہت چھوٹے چھوٹے ہیں. جس سورہ کی برکت سے، جن آیات کی برکت سے فتنہ دجال سے محفوظ ہونا ممکن ہے، ان آیات کی برکت سے دیگر فتنے جو بہت چھوٹے ہیں اس کے مقابلے میں، ان سے محفوظ ہونا بہت زیادہ ممکن. تبھی تو ہر نبی نے اپنی امت کو فتنہ دجال سے ڈرایا ہے، حالانکہ معلوم تھا کہ دجال ہمارے دور میں نہیں آئے گا، تاکہ لوگ دجال سے بچاؤ کی تیاری کریں، اور جو امور دجال سے بچا سکتے ہیں اللہ کی توفیق سے، وہ امور باقی فتنوں سے بھی بچا سکتے ہیں جو فتنہ دجال کے مقابلے میں بہت چھوٹے ہیں. یہ سورہ کہف کی برکات ہیں کہ شروع کی 10 آیتیں یاد کرنے والا فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا. اور یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. جو ہم نے 3 آیات آپ کے سامنے پڑھی ہیں، ان میں ایک چھوٹا سا مضمون ہے. سورہ کا آغاز اللہ کی تعریف سے ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو تعریف بہت پسند ہے. تبھی تو اللہ رب العزت خود اپنی تعریف کرتا ہے، کیونکہ وہی ہر قسم کی حمد کا مستحق ہے. الحمدللہ، تمام تعریفیں، ہر قسم کی حمد، مدح اللہ رب العزت کے لیے ہے، ہر قسم کی حمد کا مستحق ہے. لہ الحمد فی الاولی والآخرہ، اول و آخر اسی کی تعریف ہے، اسی کی حمد ہے. ہر لحاظ سے وہی تعریف کا مستحق ہے. اس ایک نقطے کو اگر پہچان لیا جائے تو دنیا میں توحید کے تعلق سے ایک ایسی تبدیلی رونما ہو کہ شرک کا خاتمہ ہو جائے اور بندے توحید خالص کو اپنا لیں، کہ اللہ تعالیٰ ہی ہر قسم کی حمد کا مستحق ہے. کیوں مستحق ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات بے مثل، اس ذات جیسی کوئی ذات نہیں ہے، اور اس کی صفات بھی بے مثل ہیں. جو اس کی صفات ہیں، اس کے پیارے پیارے نام ہیں، کسی صفت میں کوئی شریک نہیں ہے. تبھی وہ ہر قسم کی حمد کا مستحق ہے. جو اس کے کام ہیں، افعال ہیں، ان میں سے کسی فعل میں کوئی شریک نہیں ہے، تبھی وہ ہر قسم کی حمد کا مستحق ہے. وہ اکیلا ہی معبود حق ہے، تبھی وہ ہر قسم کی حمد کا مستحق ہے. وہ اکیلا ہی رزاق ہے، روزی دینے والا، تبھی وہ ہر قسم کی حمد کا مستحق ہے. اگر کسی صفت میں کسی غیر کو شریک کرو گے تو اسی قدر حمد کو تقسیم کرنا پڑے گا. مثلا اللہ بھی روزی دیتا ہے اور داتا بھی دیتا ہے، والعیاذ باللہ. تو داتا جو روزی دیتا ہے، اسے بھی اسی قدر حمد اور تعریف دینی پڑے گی. اور یوں حمد خالق اور مخلوق کے مابین تقسیم ہو جائے گی. بلکہ بعض لوگ تو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ صرف داتا ہی دیتا ہے. ہمارے میڈیا پر یہ قوالیاں نشر ہوتی ہیں کہ داتا نہ دے گا تو پھر کون دے گا. یعنی صرف داتا ہی دیتا ہے اور کوئی دینے والا نہیں. یہی نحوستیں اس ملک کا بیڑا غرق کرنے کے لیے کافی ہیں. تو اللہ رب العزت کے جو افعال و صفات ہیں وہ ان میں یکتا ہے, کوئی شریک نہیں ہے, لہذا وہ ہر قسم کی حمد کا مستحق ہے. اور جس قدر تقسیم کرتے جاؤ گے کہ اللہ بھی غیب جانتا ہے, اولیاء اور انبیاء بھی غیب جانتے ہیں, تو حمد تقسیم کرنی پڑے گی. اللہ بھی شفا دیتا ہے اور فلاں دربار بھی شفا بانٹتا ہے, اللہ بھی اولاد دیتا ہے اور فلاں درگاہ سے بھی اولاد ملتی ہے, تو یہ حمد تقسیم کرنی پڑے گی. یہ قرآن کا انکار, توحید کے مقاصد کا انکار, تو الحمدللہ اللہ تعالی ہی ہر قسم کی حمد کا مستحق ہے. اول و آخر وہی تعریف کے لائق ہے, وہی ہر قسم کی حمد مدح اور تعریف کا سزاوار ہے. یہاں اللہ رب العزت نے اپنی تعریف کا حق کس بنا پر پیش کیا؟ فرمایا کہ انزل الکتاب علی عبدہ, اللہ تعالیٰ اس لیے ہر قسم کی تعریف کا مستحق ہے کہ اس نے اپنے بندے پر کتاب اتاری ہے. اس کتاب کو دیکھو, اللہ تعالیٰ کی حمد کے مظاہر آپ کو نظر آئیں گے. یہ کتاب ایسی ہے, لم یجعل له عوجا, اس میں کوئی کجی نہیں ہے, کوئی ٹیڑھ پن نہیں ہے, ہر چیز سیدھی ہے. عقیدہ ہو, عمل ہو, اخلاقیات ہوں, ساری چیزیں اعتدال پر قائم ہیں, کوئی انحراف نہیں, کوئی کجی نہیں, حق سے کوئی روح گردانی نہیں. جو حق ہے وہ اس کتاب میں ہے, یہاں باطل کا کوئی تصور نہیں ہے. یہ خالق کائنات کا دعویٰ ہے اور اس دعویٰ کی بنا پر اس نے اپنی تعریف کی ہے کہ میں مستحق حمد اس لیے بھی ہوں کہ میں نے ایک کتاب اتاری ہے تمہیں راستہ دکھانے کے لیے, راہ راست پر لانے کے لیے. ایک ایسی کتاب جس کے ساتھ تعلق قائم کرنا تمہاری نجات کے لیے ضروری ہے. ابھی سورہ کہف کے فضائل ہم نے سنے کہ اس کو پڑھنے والا نور کا مستحق ہوگا. عملاً ایک صحابی یہ سورہ پڑھ رہا تھا اور زمین سے آسمان تک اس نے نور کی قطار کا مشاہدہ کیا. یہ قرآن کی ایک فیض اور برکت ہے, یہ قرآن پاک کا ایک احسان ہے کہ اس سے تعلق قائم کرنے والا مستحق نور بن جاتا ہے. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے, یہ نور بندے کو کہاں کام آئے گا. یسیر الناس علی قدر نورہم, جب روز قیامت پل صراط سے گزرنے کا وقت آئے گا, جہاں تاریکی ہوگی وہاں یہ نور کام آئے گا. سمجھو ایک میل ہا میل پھیلا ہوا ایک ریزر ہے جو جہنم کے اوپر نصب ہے, نیچے جہنم کی آگ شعلے بھڑکا رہی ہے اوپر سے گزرنے. شعلے انسان کی طرف بڑھیں گے, قدم ٹکمگائیں گے, الجھیں گے, پھسلیں گے. اسے عبور کرنے والا ہی جنت کے داخلے کا مستحق ہوگا, کیونکہ ترتیب یہ ہے کہ پہلے حشر کا میدان, پھر جہنم جس پر یہ پل قائم ہے, اور پھر جنت. اس پل کو عبور کرنے والا ہی جنت میں داخل ہو سکے گا. اور یہاں جو چیز انسان کے کام آئے گی وہ نور ہے. فرمایا کہ یسیر الناس علی قدر نورہم, لوگ چلیں گے اپنے نور کے بقدر, جتنا نور ہوگا اتنا جلدی یہ فاصلہ طے ہوگا. احادیث میں یہ بات موجود ہے, کچھ لوگ بجلی کی طرح اور کچھ لوگ پلک جھپکنے کی طرح گزر جائیں گے. کچھ کی رفتار ایک گھوڑے کی سی رفتار ہوگی, کچھ کی رفتار صحرا کے اونٹ کی سی ہوگی. جیسا جیسا نور ہوگا ویسا ویسا مرور ہوگا, گزرنا ہوگا. حدیث میں آتا ہے کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کا نور ایک نقطے کی شکل میں پاؤں کے انگوٹھے پر ہوگا, وہ کبھی گریں گے کبھی سنبھلیں گے, بڑی ان کو مشکل ہوگی. تو گویا وہاں نور ہماری ضرورت ہے. تو یہ سورہ کہف یہ اس نور کو عطا کرنے کی ایک بنیاد ہے. تو یہ سورہ, یہ قرآن پاک, انزل علی عبده الکتاب ولم یجعل له عوجا, اپنے بندے پر اللہ نے کتاب اتاری اس میں کوئی کجی نہیں ہے, حق سے میلان نہیں ہے, بلکہ حق کی طرف میلان ہے. قیمن, جو قیم ہے, یہ کتاب قیم ہے. قیم کے دو معنی ہیں, ایک مستقیمن, یہ کتاب سیدھی ہے, کوئی اس میں کجی نہیں, کسی ایک حرف میں کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے جو کجی پر قائم ہو, جو حق سے روگردانی پر قائم ہو. ہر معاملہ سیدھا ہی سیدھا ہے. اس کے ساتھ تعلق قائم کرنے والا, اس کی زندگی استقامت اور اعتدال پر قائم ہوگی. اور قیمن کا دوسرا معنی, اے قیمن لامور العباد, بندوں کے امور کو سیدھا کرنے والی. یہ کتاب خود سیدھی ہے, جو اس سے تعلق جوڑے گا اسے بھی سیدھا کر دے گی, اس کے اعمال کو, اس کے خلق کو, اس کے عقیدے کو, اس کی تجارت کو, معیشت کو, اس کے معاشرے کو, اس کے گھر کو, ہر چیز کو یہ کتاب سیدھا کر دے گی. یہ اس کتاب کی عظیم برکت ہے جو ہر اس شخص کو سیدھا کرنے والی ہے اور جملہ امور کو سنوار دینے والی ہے جو اس کتاب کے ساتھ تعلق قائم کرے گا اور کیے رہے گا. تو اللہ تعالی ہر قسم کی حمد کا مستحق ہے جس نے ایسی کتاب بندوں کو عطا فرما دی جو حق ہی حق ہے, استقامت ہی استقامت ہے, اعتدال ہی اعتدال ہے, جو ان تمام لوگوں کے امور کو سنوار دینے والی ہے جو اس سے تعلق قائم کریں گے. اور یہ امور کا سنورنا صرف دنیا کی زندگی تک محدود نہیں ہے, بلکہ یہ امور کا سنورنا آخرت تک قائم رہے گا. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے, من جعل القرآن امامہ قادہ الی الجنہ ومن جعل القرآن خلفہ ساقہ الی النار. جو قرآن کو آگے رکھے گا اور خود پیچھے چلے گا, اپنی خواہشات نفس کا گلا گھونٹ کر اپنے آپ کو قرآن کے تابع کر لے گا, قرآن اس کی قیادت کرے گا اور کرتا رہے گا جنت کے داخلے تک. اور جس شخص نے قرآن کو پیچھے رکھا اور خود آگے چلتا رہا تو قرآن اس کو ہانکے گا, اس وقت تک ہانکتا رہے گا جب تک اس کو جہنم میں دھکیل نہ دے. قیمن, یہ کتاب قیم ہے, دنیا سے آخرت تک سارے امور کو سنوارنے والی, سارے امور کی اصلاح کرنے والی, اور تمہاری عظیم تر منفعت کا باعث ہے کتاب قیم. یہ اللہ تعالیٰ کا عظیم انعام ہے جو تمہیں عطا فرما دیا گیا, جس کے ساتھ تعلق جوڑنے میں دنیا آخرت کی تمام بھلائیاں مرتبط ہیں, منسلک ہیں, اور وہ بندہ کامیاب ہے, فائد المرام ہے جو اس کتاب قیم کے ساتھ تعلق قائم کر لے. پھر اس قرآن کے دو کام اور بھی ہیں, دو وظیفے اور بھی ہیں. لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِن لَّدُنْ, تاکہ اللہ رب العزت اس قرآن کے ذریعے لوگوں کو ڈرائے. بَأْسًا شَدِيدًا, شدید عذاب سے. یہ قرآن اللہ نے کیوں بھیجا, کیوں اتارا؟ تاکہ لوگوں کو عذاب الہی کی خبر دے, اس عذاب الہی کی شدت سے آگاہ کرے. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ, لوگوں کو بتائے کہ جیسا اللہ کا عذاب ہے ویسا عذاب دنیا کی ساری طاقتیں مل کر بھی نہیں دے سکتی. حالانکہ بڑے بڑے خطرناک ٹارچر سیل قائم ہیں, لیکن سارے تاغوت اکٹھے ہو جائیں, ساری طاقتیں جمع ہو جائیں, جمع ہو کر کوئی عذاب تیار کریں تو ویسا عذاب نہیں دے سکتی جیسا اللہ عذاب دے گا. ولا یوثق وثاقہ احد, اور دنیا کی ساری طاقتیں مل کر پکڑنا چاہیں, دبوچنا چاہیں تو ویسی پکڑ نہیں پکڑ سکتی جیسی اللہ پکڑے گا. نہ اس کی طرح کوئی عذاب دے سکتا ہے اور نہ کسی کی پکڑ ہو سکتی ہے. تو اللہ پاک نے قرآن اتارا ہمیں اس عذاب شدید سے ڈرانے کے لیے. اس قرآن حکیم میں اللہ رب العزت نے اپنے عذاب کی شدت بیان کی ہے تاکہ لوگ اس کو پڑھیں اور ڈر جائیں. اور یہ بھی خالق کائنات کا ایک انعام ہے اور قرآن کی ایک برکت ہے. ورنہ اگر عذاب کا تعارف نہ ہوتا اور اس کی ہولناکی کا تعارف نہ ہوتا تو اللہ کے عذاب کا خوف کیسے پیدا ہوتا؟ سورہ رحمان میں اللہ رب العزت کی نعمتوں کا ذکر ہے. اللہ نے ہر نعمت کے ذکر کے بعد فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, اللہ تعالیٰ کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اور چند آیتیں جہنم کے عذاب کے تعلق سے بھی ہیں. ان آیات کے ذکر کے بعد بھی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ہے کہ اللہ کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ عذاب تو نعمت نہیں ہے, لیکن ذکر عذاب ایک نعمت ہے, عذاب کا تعارف ایک نعمت ہے کہ وہ عذاب کیسا ہوگا, کتنا ہولناک ہوگا, کتنا شدید ہوگا. اس عذاب سے ڈر جاؤ. نبی علیہ السلام کی حدیث بھی ہے بعث تو انا وساعت کا ہاتھ ہے, میری بعثت اور قیامت اس طرح ساتھ چپکی ہوئی, میرے بعد قیامت آئے گی, میری بعثت قیامت کی پہلی علامت ہے, کوئی اور نبی نہیں آئے گا بلکہ قیامت آئے گی. تو یہ قیامت کے وقوع کا تعارف موجود ہے. اللہ تعالیٰ کے عذاب کی ہولناکی کا ایک تعارف موجود ہے. یہ قرآن کا وظیفہ بھی ہے اور قرآن کا احسان بھی ہے کہ ان آیات بینات نے ہمیں اللہ تعالیٰ کے عذاب کی پہچان دے دی. اس پہچان کو جان لینے والا, اس پہچان کو پا لینے والا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا تصور کرے گا. ایک شخص کو معلوم ہو جائے کہ زنا کی کیا سزا ہے, سود خوری کی کیا سزا ہے, جھوٹ بولنے کی کیا سزا ہے, غیبت کی کیا سزا ہے, وہ ان سزاؤں کو پہچان لینے کے بعد یہ گناہ اپنائے گا, ان گناہوں کا ارتکاب کرے گا, اگر واقعی اس کے سینے میں ایک ایسا دل دھڑک رہا ہے جس میں اللہ کے خوف کی جھلک مقصود موجود ہے, تو وہ اس ہولناک عذاب کو سن کر ان معصیتوں سے گریز کرے گا. شرک کا کیا انجام ہے, بدعت کا کیا انجام ہے. ایک شخص کو یہ باتیں معلوم ہو جائیں تو وہ شرک و بدعت کا ارتکاب کرے گا. تو یہ بھی قرآن کا ایک احسان ہے کہ اس نے اللہ رب العزت کے عذاب کی خطورت سے ہمیں آگاہ کیا. قرآن کہتا ہے کہ انا انذرناکم عذابا قریبا, جس عذاب سے میں ڈرا رہا ہوں وہ عذاب قریب ہے. اور بڑا ہولناک یہ منظر ہے کہ وہ عذاب قریب ہے. تمہارے ذہنوں میں تصور ہوگا, پتہ نہیں قیامت صدیوں بعد قائم ہو, دیکھا جائے گا. نہیں, یہ تصور باطل ہے. حق تصور یہ ہے کہ وہ عذاب قریب ہے. ایک عربی نے نبی علیہ السلام نے سوال کیا, متى الساعة یا رسول اللہ, یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ نبی علیہ السلام نے اس مجلس کو دیکھا, ایک چھوٹا بچہ بیٹھا ہوا تھا, اس کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ یہ بچہ بوڑھا ہو کر مرے گا اور اس کے مرنے تک قیامت قائم ہو جائے گی. بوڑھا ہو کر مرے گا, وہ عمر اس کے 80 سال ہو, 90 سال ہو, 100 سال ہو, اس کی موت تک قیامت واقع ہو جائے گی. یہ عذاب قریب ہے, قیامت صغرا قریب ہے. من مات فقط قامت قیامته, صحیح مسلم کا ایک باب بھی ہے کہ جو انسان مر جائے اس کی قیامت قائم ہو جاتی ہے. تو یہ موت ہی قیامت ہے. اور واقعتا صحابہ کا دور تقریباً 80 صدی ہجری تک قائم رہا, جو اس بچے کی ایک بڑھاپے کی عمر بھی بنتی ہے. 80 صدی ہجری تک کوئی صحابی باقی نہ بچا. یعنی قیامت صغرا تم سب پر قائم ہو چکی ہوگی اتنے عرصے کے اندر اندر. تو ہر انسان اس کی قیامت, جو قیامت خاصہ ہے, قیامت صغرا ہے, وہ اس کے قریب ہے. موت کسی وقت بھی آ سکتی ہے. تو یہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کے عذاب کا تعارف کرا رہا ہے کہ انا انذرناکم عذابا قریبا, کہ ہم تمہیں عذاب قریب سے ڈرا رہے ہیں. یہ قرآن پاک عذاب قریب سے ڈرانے کے لیے آیا ہے. اور یہ صرف ایک عظیم وظیفہ ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا تعارف ہو, اس کی ہولناکی کا ادراک ہو, اور انسان سنے اور رونگٹے کھڑے ہو جائیں. جیسا کہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے, یوتا بأشقى أهل الأرض اور یوتا بأنعم أهل الأرض, قیامت کے دن میدان محشر میں سارے اولین و آخرین کے سامنے دو لوگ لائے جائیں گے, دو انسان. ایک وہ جو روئے زمین پر سب سے انعم تھا, نعمتوں میں پلا ہوا, کبھی کوئی دکھ نہیں دیکھا, نعمتوں اور خزانوں کی فراوانی دیکھی, صحت اور عافیت کے ساتھ رہا, ہنسی خوشی زندگی گزار گیا, ایسی ہنسی خوشی کہ کائنات میں کوئی ایسا خوش انسان اور پیدا نہیں ہوا. اسے لایا جائے گا, اسے جہنم کی جھلک دکھائی جائے گی, اللہ تعالیٰ کے عذاب علیم کی. وہ جہنم کو صرف دیکھے گا, ملائکہ پوچھیں گے حل ذقت من نعمت قط, کیا تم نے کبھی کوئی آسائش, کوئی نعمت, کوئی راحت دیکھی ہے؟ جواب دے گا ما ذقت من نعمت قط, نہیں میں نے تو کبھی کوئی نعمت, کوئی راحت, کوئی عافیت, کوئی آسائش دیکھی ہی نہیں. یہ ایسا عذاب ہے, عذاب علیم, عذاب شدید. حالانکہ دنیا میں سب سے بڑا نعمتوں کا پروردہ انسان ہے, ایک جھلک جہنم کی دیکھے گا اور دنیا کی ساری نعمتیں بھول جائے گا, تصور تک بھول جائے گا. یہ ہے لینذر بعثا شدیدا من لدن. یہ ہم نے قرآن کیوں بھیجا؟ تاکہ اس عذاب شدید سے تمہیں ڈرائے, ایک انذار تمہارے سامنے رکھے, اس عذاب کو پہچان لو, اس سے ڈر جاؤ. کتاب و سنت سے ان امور کو دیکھو جو اس عذاب کے حصول کے اسباب بنتے ہیں, ان سے اپنے آپ کو بچاؤ. یہ قرآن کی طاقت ہے اور قرآن کے انزال کا مقصود ہے کہ یہ قرآن تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈرانے آیا ہے. ایسا تعلق اس سے قائم کرو کہ اللہ رب العزت کے عذاب کی آیات کو پڑھو, سنو, سمجھو, اللہ کے سامنے روو, تضرع کرو, اس کے عذاب سے پناہ مانگو. پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کا حکم ہے اذا صلى احدكم فليتعوذ بالله من اربع. تم جب بھی نماز پڑھو, ہر نماز میں اللہ تعالی سے چار چیزوں کی پناہ طلب کرو. اللہ تعالی کی پناہ طلب کرو چار چیزوں سے جو بڑی ہولناک ہے, اور یوں کہو اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم, یا اللہ میں جہنم کے عذاب سے تیری پناہ چاہتا ہوں. ومن عذاب القبر, اور یا اللہ قبر کے عذاب سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں. یہ قبر کا عذاب بھی در حقیقت قیامت ہی کا عذاب ہے, کیونکہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے القبر اول منزل من منازل یوم القیامہ, کہ قبر قیامت کے منازل کی کا پہلا زینہ ہے, ایک سیڑھی ہے جو قیامت تک جا رہی ہے, اور پہلا زینہ قبر. تو اللہ کی پناہ طلب کرو عذاب قبر سے. ومن فتنة المحیا والممات, زندگی اور موت کے فتنے سے. ومن شر فتنة المسیح الدجال, اور دجال کے شر سے, دجال کے فتنے سے اللہ کی پناہ طلب کرو. یہ چار چیزوں سے اللہ کی پناہ طلب کرنا, یہ آپ کی تعلیم بھی ہے اور آپ کا حکم بھی ہے. اس سے بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب کی خطورت ظاہر ہو رہی ہے, اور یہ قرآن کا ایک انعام ہے. جا بجا اللہ کے عذاب کا تعارف پھیلا ہوا ہے, اسے پڑھو اور اللہ کے عذاب سے ڈرو. بچاؤ کی وہ تدبیریں اختیار کرو جو کتاب و سنت نے بیان کی ہیں, ان راہوں پر چلو جو راستے کتاب و سنت نے متعین کر دیے, تاکہ قرآن کی برکت سے اس عذاب کا تعارف لے کر ایسا اللہ کے ساتھ تعلق جوڑ لیا جائے جو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچاؤ کا ذریعہ بن جائے, جو اللہ تعالیٰ کی محبتوں اور رحمتوں کا باعث بن جائے. تو یہ قرآن کا ایک وظیفہ ہے. دوسرا وظیفہ ویبشر المؤمنین, یہ قرآن بشارت بھی, خوشخبری بھی ہے. کن کے لیے؟ مؤمنین کے لیے. الذین یعملون الصالحات, وہ مومن جو ایمان لا کر عمل صالح کرتے ہیں, نیک اعمال کی راہ پر چلتے ہیں, ان کے لیے قرآن بشارت بھی ہے. بشارت کس چیز کی؟ جنت کی، اللہ کی رضا کی، اس کی رحمتوں کی. اور یہ بشارت ایسی ہے جو دائمی ہے، لا بسین فیہ ابدا، ہمیشہ اس میں رہیں گے، کبھی باہر نہ نکل سکیں گے، ہمیشہ رہیں گے. یہ ابدی راحت ہے، ابدی رحمت ہے. تو قرآن پاک اس کے یہ دو وظائف ہیں، ایک جہنم کا تعارف، دوسرا جنت کا تعارف. جو نافرمان لوگ ہیں ان کے لیے جہنم کا انذار ہے، اور جو مومنین اعمال صالحہ کرنے والے ان کے لیے جنت کی بشارت ہے. تو یہ دو قرآن کے وظائف ہیں. اللہ تعالیٰ اسی لحاظ سے ہر قسم کی حمد کا مستحق ہے کہ اس نے قرآن کے ذریعے اگلے جہاں کی پوری تصویر کھول دی، سارے پردے ہٹا دیے کہ کل جب قیامت قائم ہوگی یہ عذاب کی صورتیں ہیں اور یہ اللہ کی رحمت کی صورتیں ہیں، یہ جہنم ہے اور یہ جنت ہے. جہنم سے ڈر جاؤ اور جنت کے حصول کی تگودو کرو. تقاضا یہاں پر یہ سامنے آتا ہے کہ تعلق بالقرآن پختہ سے پختہ ہونا چاہیے. ہر آنے والے دن قرآن پاک سے تعلق اور مضبوط ہو جائے، تاکہ قرآن پاک پڑھ پڑھ کر اور ان دونوں مواقع کا تعارف لے لے کر ان سے فائدہ اٹھایا جائے، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچاؤ کی تدبیریں کی جائیں، اور اس کی رحمت کی حصول کے مواقع تلاش کیے جائیں، اور پوری قوت کے ساتھ ان پر عمل پیرا ہوا جائے، تاکہ حقیقی قرآن پاک کا فائدہ ہماری زندگی میں داخل ہو جائے. لہذا اللہ رب العزت اس لحاظ سے حمد و ثنا کا مستحق ہے کہ اس نے ایک عجیب نعمت میں عطا فرما دی، جو اس کی وحی ہے، قرآن ہے، حبل اللہ ہے، اللہ کی رسی جس کا اوپر کا سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے، نیچے کا سرا تمہیں تھما دیا گیا ہے. اگر تھام لو گے تو اللہ کا سہارا حاصل ہو جائے گا، اور اگر نہیں تھامو گے تو پھر تباہ و برباد ہو جاؤ گے، لٹ جاؤ گے، فتنوں کا شکار ہو جاؤ گے، اور روز قیامت اللہ کے عذاب کے لپیٹے میں آ جاؤ گے. تو حبل اللہ، اللہ کی رحمت، اللہ کے ساتھ قوی تعلق اساس، تعلق قائم کرنے کی بنیاد اور قوی اساس، اس کے ساتھ جڑ جاؤ. یہ اس مقام کا ایک تقاضا ہے اور ایک تعلیم جو ہمیں دی گئی، اور یہ کہ اس کتاب مقدس کو حاصل کر لینے کے بعد کثرت سے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی جائے کہ وہی ہر قسم کی تعریف کا مستحق ہے، جس نے ایک عجیب نعمت ہمیں عطا فرما دی، ایک لازوال نعمت ہمیں عطا فرما دی، جو کبھی مٹے گی نہیں، کبھی چھنے گی نہیں، ہمیشہ ہمارے ہاتھوں میں رہے گی. قیامت تک اس نعمت کی حفاظت کا اللہ نے ذمہ لے لیا ہے. تو ایک لامتناہی ایک نعمت ہے جو ہمیں عطا فرما دی گئی، جس میں خاص طور پہ دو پہلوؤں سے توجہ دی جائے، عذاب کا تعارف لے کر بچاؤ کی تدبیریں اختیار کرے، اور نعمتوں کا اور جنت کا تعارف لے کر اس کے حصول کی تگودو کرے. یہ قرآن پاک کی برکات میں سے ایک برکت یہاں دی گئی. اللہ تعالیٰ کی ہر قسم کی حمد ہے، وہی تعریفوں کا مستحق ہے جس نے قرآن و حدیث کی صورت میں، کتاب و سنت کی صورت میں ہمیں ایک بہترین نعمت اور تحفہ عطا فرما دیا. اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم صحیح معنی میں اس کتاب مقدس کے ساتھ اور اس کے حبیب کی سنت کے ساتھ تعلق جوڑ لیں، ایک ایسا تعلق جیسا صحابہ نے جوڑا، جیسا اللہ کے پیغمبر نے جوڑا، جیسا قرون اولا کے مسلمانوں نے جوڑا. ہم بھی اسی طرح تعلق قائم کر لیں، تاکہ اس کتاب مقدس کے ساتھ یہ تعلق ہماری دنیا بھی اخروی نجات کا باعث بن جائے. یاد رکھو، یہ قرآن اللہ کے عذاب سے ڈرانے آیا ہے، اور اللہ کا عذاب دو طرح کا ہے، دنیا کا عذاب اور آخرت کا عذاب. اللہ چاہے تو دنیا میں پکڑ سکتا ہے، قرآن نے آگاہ کر دیا ہے کہ یہ عذاب آج بھی آ سکتا ہے، یہ عذاب کل بھی آ سکتا ہے، یہ عذاب آپ کی زندگی میں داخل ہو سکتا ہے، یہ عذاب آپ کے گھر میں داخل ہو سکتا ہے, یہ عذاب آپ کی تجارت میں داخل ہو سکتا ہے, اور یہ عذاب آپ کے کنبے اور آپ کے خاندان میں داخل ہو سکتا ہے. ڈر جاؤ اور سنبھل جاؤ. یہ قرآن اللہ کے عذاب سے ڈرانے آیا ہے. عذاب دنیا بھی ہو سکتا ہے اور عذاب اخروی بھی ہو سکتا ہے. آج اس ساری صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے حقیقی تعلق جوڑ لو تاکہ اللہ کی پناہ میں آ جاؤ. یہی ایک حصار ہے اللہ کے عذاب سے بچاؤ کے لیے اور ایک مضبوط پناہ گاہ ہے. اللہ پاک ہمیں تعلق بالقرآن کی توفیق دے دے. اللہ تعالی ہمیں وہ ساری برکات عطا فرما دے جو کتاب و سنت کے ساتھ تعلق جوڑنے میں مذکور ہیں اور موجود ہیں. وما التوفیق الا باللہ واللہ تعالی وحدہ ولی التوفیق. اقول قولی هذا واستغفر الله لی ولکم واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.